move. مقرر ایک آ گیا چھوٹا. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب احمد اللہ علیہ کے اشعار افتتاح ہے. اس کا عنوان ہے بے سرو سامانی عشق. اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں سر و سامان یعنی ساز و سامان کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی محبت اور عشق کے لیے. نہ مال چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ پیسہ, نہ کوئی بنگلے گاڑی, نہ کوئی وزارت, نہ کچھ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان کا. اور بظاہر بوریے پہ بیٹھے ہیں, چٹائی پہ بیٹھے ہیں, لیکن دل کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے جیسے سلطنت سلیمانی پہ حکومت. یہ دولت تعلق مال لائے گرچہ میں بے گھر آبِ دریا, گرچہ میں بے گھر آبِ دریا, پر تیرے ہی در پہ میرا سر رہا, پر تیرے ہی در پہ میرا سر رہا, گرچہ میں بے گھر رہا بے دل رہا, گرچہ میں بے گھر رہا بے دل رہا, پر تیرے ہی در میرا سن رہا, گرچہ میں بے گھر رہا. ان کو ہر لحظہ حیات نامی, ان کو ہر زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا, زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا, ان کو ہر لحظہ حیات نامی, ان کو ہر لحظہ حیات کاملی, زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا, زیر خنجر عاشقوں بڑے بلند مقام کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر حالات میں اللہ کے حکم کی تلوار سے اپنے گردن اڑواتے رہتے ہیں, سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں. بڑے اونچے مرتبے کے لوگوں کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی غیر محبوب افعال سے بچنے میں, چاہے قول ہو چاہے فعل ہو, جو بات اللہ کی ناپسندیدہ ہو, جو بات اللہ کی پسند کی نہ ہو, اس سے بچنے میں اپنے یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ سو سو جان سے بھی اگر قربان ہو جائیں وہ کام نہ کریں, سو جانیں بھی نکل جائیں تو وہ کام نہ کریں. یہ ہے اللہ کے عاشقوں کا مقام, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تلوار کے سامنے ہر وقت سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں. گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا, گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا, گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا, اپنی جان میں سو جان محسوس کرتے ہیں, سو جان کو بلکہ پا جاتے ہیں. ہر نفس کی جان نکلتی ہے اور سو سو جان اپنی جان میں پا جاتے ہیں. واجد ہوتے ہیں, حلاوت ایمانی موجود ہوتی ہے. سو سو جان اللہ تعالیٰ ان کی جان کو عطا فرماتے ہیں. بپا سے خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے, بپا سے خاطر دیوانہ میں آتی ہے جنت سے, یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے, یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے. گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا, گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا, پر تیرے ہی در پہ میرا سر رہا, پر تیرے ہی در پہ میرا سر رہا, ان کو ہر لحظہ حیات نام ہی, ہر لحظہ حیات نام ہی, زیر خنجر عاشقوں کا سن رہا, زیر خنجر عاشقوں کا سن رہا. پردیس میں تذکرہ وطن, میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ سفر نامہ ہے, جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ. اس کا عنوان بھی بڑا عجیب ہے, پردیس میں تذکرہ وطن, یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ. دنیا میں رہتے ہوئے جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی, اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی, اللہ اور رسول کی باتوں کو اہمیت نہیں دی, اس سے غفلت برتی, دین کو سیکھا نہیں, اور وطن اصلی یعنی آخرت میں جا کر بہت ہی نقصان میں رہے گا. بہت ہی بیوقوفی کا سودا ہے, بہت خسارے کا, بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ دنیا میں دنیا دار ہو کے رہنا, اللہ کا ہو کے نہ رہنا, اللہ اور رسول کے احکامات کو نہ ماننا. بس یہی تیاری دنیا کے اندر کرنی ہے, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, دنیا سے ایک دن جانا ہے. وہ آدمی کتنے گھاٹے میں رہے گا جو آخرت کی کرنسی دنیا سے کما کر نہیں جائے گا, کتنے گھاٹے کی بات ہے نا. اردو کے مشہور شعر میں دلچسپ کرنی, ارشاد فرمایا کہ میر کا شعر تھا, یہ پرانا شاعر میر تھا, میر صاحب زمانہ نازک ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامی یہ دستار, یعنی کوئی پگڑی اچھال نہ دے, کوئی کوئی کام ایسا ذلت کا نہ ہو جائے جس سے پگڑی کی عزت ختم ہو جائے۔ اس شعر میں میں نے اضافہ کر دیا کہ اب اس زمانے میں دستار یعنی امامہ اور پگڑی کم لوگ پہنتے ہیں، اس لیے اب شعر یوں ہونا چاہیے جو اس زمانے کے حسب حال ہے۔ میرے صاحب زبان نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھام یہ شلوار۔ اس پر سامعین بہت محظوظ ہوئے، یعنی اس زمانے میں عزتیں لٹ رہی ہیں، شرمگاہیں لٹ رہی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے عقل بھی نہیں رہی، تمیز بھی نہیں رہی، اور جو ہے زمانہ ایسا نازک ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت مشکل ہو گئی۔ طلبا کو نصیحت، مجلس کے بعد بہت سے طلبا بیعت ہونے کے لیے میزبان کے مکان پر آ گئے۔ حضرت والا نے ان کو بیعت فرما کر ذکر بتایا اور فرمایا کہ طالب علموں کی برکت لینے کے لیے میں نے بیعت کر لیا، آپ لوگ اصلاح کے لیے مقامی خلفاء میں سے جن سے مناسبت اور تعلق قائم کر لیں، کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا، دور کے طبیب سے مقامی طبیب زیادہ مفید ہوتا ہے، اور نظروں کی اور دل کی حفاظت کی تلقین فرمائی۔ آپ سب جانتے ہیں حضرت والا نے ہمیشہ نظر کی حفاظت پہ اتنا زور دیا، حضرت والا کے بیان میں جو ہے ہر ہر بیان میں، ہر واعظ میں، ہر کتاب میں آپ کو نظر کی حفاظت کا مضمون ملے گا، اور بے پردگی کے خلاف حضرت والا کس قدر رو رو کے بیان فرماتے تھے۔ جو بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلے، پردہ نہ کرے، غیروں کو دیکھے، غیروں کو دکھلائے، اللہ اور رسول کی نافرمان ہے، اور جو مرد اپنے آپ کو دکھلائے وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، جو دیکھے بے پردہ عورت کو وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، زنا ہے آنکھوں کی نظر بازی، آنکھوں کا زنا ہے۔ نہیں بات کرو بھائی، چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، تھوڑی دیر پھر بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ ابھی بات نہیں کرو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ کتاب سنا لیں پھر بات کر لینا۔ تو آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، یعنی نامحرم عورت کو دیکھنا، جو بے پردہ عورت باہر نکلی وہ بھی، اور جو گھر میں نامحرم عورت ہیں ان کو دیکھنا، ایسے ہی عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا، گھر سے باہر نکل کے نامحرم مردوں کو دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا، خوش گپیاں لڑانا، یہ سب حرام ہے۔ فرمایا کہ زنا العین النظر، یا زنا ہے آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، آنکھوں کا زنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ آنکھوں کا زنا کرنے والے کبھی اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی اللہ کو پا نہیں سکتے، دنیا بھی برباد ہے ان کی اور آخرت بھی برباد ہے۔ ایسے ہی مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو بے پردہ باہر نکلے یا بے پردہ عورتوں کو دیکھیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے، اور اس مرد پر جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اور اس اسی طرح جو دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے، دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، دونوں پر اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے۔ تو جو جس پر لعنت کی بد دعا ہو، اور کس قدر لوگ کہتے ہیں بلی کود گئی، نحوست آ گئی، تمہارے کود آنے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، تم ویسے ہی بلی کا ہو، تم تو انسان ہو۔ تو بلی کود گئی، پتہ نہیں کیا نحوست آ گئی، کبوا بولا پتہ نہیں کیا نحوست آ گئی، چیل نے گھونسلہ بنا لیا تو نحوست آ گئی۔ یہ سب وہمیات کی باتیں ہیں۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ اللہ کو ناراض کیے ہوتا ہے۔ تو یہ نحوست تو ان چیزوں گناہوں سے آتی ہے، نحوست فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، گانے بجانے سننا، خبرنامے کے بہانے بہت سے لوگ جو ہے، تو کیا کہوں، بس ایک لفظ آ رہا ہے لیکن بول نہیں سکتا، خبرنامے کے بہانے لوگ جو ہے نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مرد عورت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بد دعا لے رہے ہیں، لعنت کی بد دعا۔ بد دعا بھی کیسی سخت ہے، لعنت کی بد دعا۔ تو نحوست کی چیزیں تو یہ ہیں، ایک ایک کوئی کوے سے کوئی نحوست نہیں ہو سکتی، چیل بلی ایک ان کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب وہمیات کی باتیں ہیں۔ ہندوؤں سے آ گئی ہیں، کیونکہ ہندو مذہب جو ہے وہ بالکل ذہنیات کے اوپر ہے، سب پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں، یہ ذہنیات نہیں ہے تو کیا ہے، اور آڑے ٹیڑے ان کے جو ہے وہ بت ہوتے ہیں، ان میں عجیب عجیب خوفناک شکلیں بنی ہوتی ہیں، اور کسی کے 8 ہاتھ ہیں، کسی کے 10 ہاتھ ہیں، اور کوئی وہ ہنومان ہے، ہنومان حضرت عجیب انداز میں فرما دیتے کیا ہنومان نے جو ہنی مون منانے گیا تھا، اور وہاں جو ہے اس کو کوئی وہ لے گیا، کون لے گیا تھا، رامائن راون لے گیا اس کو، ان کی قصہ انہوں نے بنایا کہ ان کے اس کو لے گیا بھاگ، اور اس کو سیکنڈ ہینڈ کر کے اور واپس لے گیا، اور اس کو جو ہے انہوں نے اپنا وہ دیوتا بنا لیا، بتائیے سیکنڈ ہینڈ کوئی بھی چیز کو دیوتا بنا لیا، یہ سب ہندوؤں کی بہنیات، اور یہ سب چونکہ ہندوستان مسلمان اور ہندو پہلے ہندوستان میں ایک ہی رہتے تھے مکس، تو ان کی بہت سی منحوس باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں، منحوسیات تو ان کا اثر ہے، ورنہ تو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے زیادہ نحوست کی بات کیا ہوگی، تو غرض یہ کہ بے پردہ ہو کے جو عورت باہر نکلے یا جو مرد عورتوں کو دیکھے، سب پہ اللہ اور رسول کی لعنت کی بد دعا ہے، اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نظروں کی اور دل کی حفاظت کی تلقین فرمائی، ایک مٹھی داڑھی اور ٹکنے تو سب علماء اور طلباء رکھتے ہیں، بس آنکھوں کی حفاظت اور دل کی حفاظت کر لو، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، بس اللہ پر نظر رکھو، چند دن کا مجاہدہ ہے، اس کے بعد دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا، وہاں اپنی حوروں سے لپٹنا منع نہیں ہے، لیکن دنیا میں مجاہدہ کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کو ہو کہ میں نے آپ کے راستے میں بہت غم اٹھائے ہیں، بغیر غم اٹھائے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کرو گے، غم اٹھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکو کہ یا اللہ میرا دل بہت زخمی ہے، غموں سے چور چور ہے، آپ کی راہ میں میں نے بہت غم اٹھائے ہیں، میرے اشعار ہیں، حضرت والے کے اشعار ہیں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں تیرے حضور میں، ایک آب کی نلایا ہوں، یاد آنا کیا ہے دیکھتے انسان کا دل، اس دل میں خونے خونی خون بھرا ہے، اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون، اس درد و غم سے بھرا میں ایک سفینہ لایا، اللہ کے حضور کل کو ہم یہ کہہ سکیں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں تیرے حضور میں، ایک آب کی نلایا ہوں تیری رضا کا ہے بس شوق و جست جو، اس نے تیری رضا کا ہے بس شوق و جست جو، اس نے میری ہزار تمنا کا ہے تمنا دنیا میں رہ کے جس نے اللہ پر اپنی زندگی کو فدا نہیں کیا بہت نقصان میں رہے گا، بہت پچھتائے گا، خون کے آنسو بھی روئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد، اور زندگی میں قدر کر لی تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا اور جستجو پہ فدا ہو جاؤ، بس یہی زندگی ہے. اور جو زندگی دنیا پہ مری، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے تو بس اس کا کوئی پوچھنے والا وہاں نہ ہوگا. میں درد و غم سے بھرا ایک سہی نہ لایا ہوں تیرے حضور میں ایک آب کی نہ لایا ہوں تیری رضا کہے بس شوق و جست جو اس میں تیری رضا کہے بس شوق و جست جو اس میں میری ہزار تمنا کہے لہو اس میں. حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں جو اللہ کے راستے کا غم نہیں اٹھاتا وہ بے وفا، ناشکرا، کمینہ اور نمک حرام ہے. کھاتا ہے اللہ کی اور گاتا ہے شیطان کی، نمک کھاتا ہے اللہ کا اور سنتا ہے شیطان کی، رزق کھاتا ہے رحمان کا اور کام کرتا ہے شیطان کا. بس یاد رکھو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے غم اٹھانے کی عادت ڈالو، چاہے جان چلی جائے جان دے دو مگر اللہ کو ناراض نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈربن سے مولانا یونس پٹیل صاحب کا فون آیا، حضرت نے ان کے صاحبزادے حافظ محمد پٹیل کے بارے میں دریافت فرمایا تو وہ بھی فون پر آ گئے. حضرت والا نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اس کا دوزخ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کا وبال دوزخ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے اعمال نصیب فرمائے اور ناراض کرنے کے اعمال سے بچائے، ورنہ جیسے دوزخ میں دوزخی تڑپے گا ایسے ہی گناہگار کو دنیا میں بھی تڑپنا پڑے گا، چین نہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ کو ایمان سے اور نیک اعمال سے خوش رکھے گا اس کو میں بالخص زندگی دوں گا، اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا، اور اعراض کفر کامل نافرمانی ہے، یعنی جو میری نافرمانی کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. تو جس کی زندگی اللہ تلخ اور عذاب کی کر دے وہ کہاں سے مٹھاس پائے گا. اور یونس پٹیل صاحب نے فون پر کسی کا خواب بیان کیا، حضرت والا نے فرمایا بہت مبارک خواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وصلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نگاہوں کی اور قلب کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ میں ہمیں زبان کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تمام اعضاء سے سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کامل فرما بردار بنا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.